هغه کې د نبی علیہ السلام تر عباس هم راغی، ځکه د نبی علیہ السلام نو صحابه کرام و د ډېرې دغه سپورې وکړې، ډېر په غورونی او لور کړل چې تا د صبرګار دی چې ده د مشرکانو ملګرتیا وکړي، تا د صبرګار و چې ده د پیغمبر د خپل رواره هغه خبره نه مني، تا کیدر توحید نه اختیارې او کیدر د شرک نه او راځې د مشرکانو سره. آغا نبی رسان صحابه و تاوی مالوار پیغورون را کوئی نما ملگردیا دخبن رو عرم نبا کرده نمون نورم دیر خط کارو نگو، نم بیت اللہ جوڑو، نم ده بیت اللہ خدمت کو، نم ده حجیانو خدمت کو، نم ده آغی صفائی خیال سادو. نکه یورز یو کاکا لگیا ہو امائی سب سے پکا مسلمان، میں نے حج کیا ہے، خانہ کعبے کا دروازہ میرے لیے کھلا ہے. ہاں دا چنو دا منگا وی زدا سیدا دا چھ اخکار ما جنہ کڑی دی عمرے لا زما تے بیت اللہ دروازہ ما نہ کھلا شیرا تو دا دل نہ تلے دا نہ خبر سلمانی پرویز مشرفی دا چنو اللہ رب العزت وی پا دے بانے خبرے نشکے دے بیت اللہ جوڑو ما دے بیت اللہ خدمت کو ستا راڑو پا کار نوے چھتے ہوگی، ستا راڑو دا حق نجوڑے گی، دا حق جوڑے گی دا مسلمان موحد مومن بندہ دا اللہ دا شریعت و دا قانون دا مجنون کی خلقو دا حق جوڑے گی، مشرک دا حق نجوڑے گی. ما کان للمشرکین ندی بکار مشرکان اللہ ایامرو مساجد اللہ دا چی اغی جوڑ کی جمعتنا دا اللہ شاہدین علی انفسیم چی گوائی کون کی پخلو زننو باندی برکفری بکفر سرا نو ده سوگه ویزی یهودیه ما مخبری زن ده کافی روی ده سوگه ویزی نصرانیه مخبری زن ده کافی روی بیوی کنه ده سوگه ده دایم مسلمان نوی زن ده ده دایم مخبر زن با نیک گوائی ده کبر کئی سرزنم ده عبدالعوزا مخبر زن با نی ده کبر گوائی اگرا ده عبدالله بزای با نی عبدالعوزا زن ده وی دستو که وی زب بریلی یا ما زمان وی دا اکیده چی دا اللہ نبی حاضر ناظر دی او یا رسول اللہ مدد چو دمونگو نو آغا زمونگ آواز اوری را مدد کی گی شاہدین علا انفسیم بالکبر پا خپل زنون مانی خپل دا کبر گوائی کی اکیده دا اظهار دا اکیده چی دا خپل آغا دا کبر کی شاہدین علی انفسهم گوائی که انکی بخلو زننو باندی بالکفری بکفر سرا داوی چی دنو ستاوی نون سدوی علی بخش بیر بخش بیر دستا بخفلا چی دنو زن باندی دا کفر گوائی کئی خپل نم او خپل اغا نشان چکم خی پہچان چکم خی نو دا غیدان دو کفر دا کدی اظہار کی نچیو سرے پخپلا دو کفر دا کدی اظہار کی او زان دو مسلمانانو پا آغا سب کے نشماری منگوئی سیکولر مائنڈ خلیو منگوئی آغا اسلام او آغا دین چه دا مولیان کم سوچ کئی وی من آغا دین او آغا اسلام نگوارو آغا اسلام وی من نگوارو چه آغی که دی بار سبانی بابندی نوم وای سیکولر سوچ والا خلق یو سیکولر سیکولر چاته وای سیکولر هغه چاته وای چې دیندوانو سره دوی سیکانو سره سیکي يهودو سره يهودي عیسایانو سره عیسائی چې هغه د هر چا سره پښتانه وي پلانې د هر چا په بار بدلوزي چې په هر باندې الوزي وای دا وای موږ سیکولر خلکو دا سیکولر دی دا وای الشاهدین اغلا انفسهم بالکفر دا چې په خپل ځانونو باندې په خپل عهد کفر گواہی کوي ځان د مسلمانانو په سب کې نشماري د کافرو په سب کې ځان شماري د دین اسلام او د شریعت نه آزاد خیال دې په ځان د کفر گواہی کوي دلته دې په کار کې دی جوړه یره وی ډیر خلک خلک تنظیمونه دی یو جمعهونه جوړی جمعه جوړی خپل هغه وی زده سکولرزم قائله زوی د هغه دین د هغه مذهب په باندې نیم چاغه سره وی دی یو عقیده او دی یو سوچ او دی یو مذهب په باندې کوي او هغه چې دنه بنیاد پرست مسلمانان جاری په یو طرف جودی او بس صرف دین منی بل څه نه منی نو څه یو دی دین نه منی دغه ارسه منی نو چې ارسه منی ته کوم نه مسلمان شوی د تر څه په کار کې دی جمعه جوړی الله وای ما کان للمشرکین ایام رو مساجد الله نه دی په کار مشرکان ول چې جوړی جمعه دونه د الله زګه جمعات خو چې دی جمعات هغه د الله د دین د وحدانیت مرکز دی وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا یقینا جمعاتنا د الله دی نو په دې کې بعد الله سره یو تن هم در مدد کې او جمعات کې ویا رسول الله چې غیر لګي یا محمد چغی بنلی گی یا غوث یا دستگیر چغی یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین چغی دا بنلی گی جماعت کے ودا سیدنانی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا دا جماعت دا منارینا دا اللہ دا توحید آواز قیجی اشہدو اللہ الہ الا اللہ د جماعت د منارینا د الله رب العزت د پیغمبر د رسالت د گواہی اواز خیجی اشهد ان محمد رسول الله د منارینا اواز د الله ر توحید خیجی او په دیوالونو دی ولا چغه د شرک لیکلی دی د دې مشرک له نبی په کار چې د الله کور جماعت جوړی دے پکے بیا د خپل اکیرے د شرک ترویج کئی دے پکے بیا د خپل اکیرے د شرک داغے پرچار کئی حالانکہ جماعت جوڑی کی دا اللہ را توحید دا اللہ دا وحدانیت دا اکیرے دا پرچار دا پاراو دا آغے داغا عملی شکل پیشکول دا پارا چیو اللہ دا پای کے سجدہ لگی یو اللہ دا سرخ کتا کی گی دیو اللہ نا پائی کی غختل کی گی جماعت خدا ہے زائرے او دا مشرک پلا کی دا خرابا دا نیدے جوڑے جماعت پا دیبانی زن خسر رہے کے پا دیبانی بہت را جہاد نکے چی جماعت جوڑ کڑے دے شاہدین علا انفسیم بالکفری گواہی کا ان کی دے پا خپلو زانن بانے پا کفر سرا اولائکا حبیتت اعمالهم دا کسان برباد دی عملو ناد دی جماعت جوڑ کرده دی دی بیت اللہ خدمت کو ما اللہ وی عمل دی برباد دی دی مشرک عمل اللہ قبل وینا که جماعت دی جوڑ کرده که مدرسه دی جوڑ کرده انچه بیت اللہ دی عباد کو مشرک وی اللہ وی اکیده دی برباد عمل دی برباد ستا عمل باندې تعالی الله اجر نظر کوي. اولائک حبطت اعمالهم دا کسان بربادی عملونه دای و فی النار هم خالدون اپور کې جانم کې همیشه به اوسیدون کې ودای. نو په جمعه جوړولو باندې بس شو جمعه دی جوړ کا ظاهرانه خکارو کا خدا خکار الله قبلینا جمعه غو جسړی جوړای نو دیلا چې دا الله نبی وای چې چا چې جمعه جوړ کا الله ولې جنت کې کور جوړای. او مشرک جمعه جوړ کړی دی او دا غیب وجود الله و جهنم زای دی دې جمعه سره جوړای. وفی النار هم خالدون اپو اور کے دی با میشا اسی دن کیوی جمعہ دے جوڑ کردے دے خلاوی جہنم زائدے زکا ان اللہ لا یغفرو ان یشرک بھی اللہ نبخیدا چی اغسرا اصدار جوڑ شی چا جو ذر اصدار جوڑ کردے اغا اللہ نبخی او چا چې الله زره صدار جوړ کړی دی هغه باندې الله جنت حرام کړی دی. اگر کدی جمعهونه جوړی اگر کدی بیت الله آبادی اگر کدی د بیت الله حفاظت کړي او الله رب العزت فرمای بخمه نه جهنم زائد دی جنت می به حرام کړی دی. جمعه جوړول خود چا کار دی انما یامرو مساجد الله خبر دادا جوړوي جمعتون د الله من رسولک امنا بالله چې ایمان راړو د الله په توحید باندې او وحدانیت د الله چې ایمان راوړل والیوم الاخر او پر ازی رستای باندې ګور دایوې چې په الله ایمان راړو او پر ورځ د قیامت راړو په میاس کې موږ آمنت بالله او ملائکته او کتبه او رسوله دی ځای کې د رسول نوم نشته آمنا بالله چې ایمان راړو د الله په توحید باندې د الله په ذات او د الله په صفاتو باندې والیوم الاخر او برزیر سیبان. یو خبر خدا دا چې جمعات په د جوړې د الله د عبادت او بندګۍ د پاره نو هغه سړی د جمعات جوړې چې د هغه عقیده د الله د توحید وي او په هغه جمعات کې هغه عبادت د الله تعالی کوي. والیوم الاخر ور پسې ذکر کړه نو دا قیامت ذکر کړه چې یو انسان مؤمن مسلمان عمل کوي نو دې په دین نیت او اراده کوي چې مال الله رده اجر پاخه په دنیا کې به دې نیکنامي نغواړي چې په دې ولګي چې دا جمعه پلاني جوړ کړي چې خلق وایي چې پلاني کاکا دا دومره لوی کار کړی دی دې په نیکنامی نو غواړي چې دې په نیکنامی کې یي زمان نوم نیک شي په حالا په هغه کې معاشره کې دا نه کوي دې لپاره نه کوي چې خلک را ده خسړې وای دې لپاره نه کوي چې دې الله کې له یو جمعه جوړو ما سبب الیکشن ته درې کې خلک به لوټ راکې چې دې سړی موږ له جمعه جوړ کړو نه نه نه والیوم الاخر او پر ازیر سیبانی بلا نقطه دا دا چه آمن بالله کے ایمان پر رسالت دا پیغمبر ام رازی لکه ابن کثیر کے رازی نبی علیہ السلام میں پیجنئی پا اللہ با ایمان دا عدل ستا ہوئی صحابہ ہوئی جی اللہ تا پتا دا دا اللہ نبی پو ہوئی نبی علیہ السلام وی پا اللہ ایمان دا عدل دا دی چه تا شهادت او گوائی و تو اچه اشهدو اللہ الہ الا اللہ واشهد ان محمد الرسول الله. یعنی په الله ایمان راړل دادی چې ته د الله د وحدانیت اقرار او گواہیو کې او د الله د پیغمبر د رسالت گواہیو کې دا په الله نو امن بالله پر زمن کې په پیغمبر باندې ایمان عمره نو آبادی د جمعات څنګه ده یو اب پد دیوالونه د جمعات چت په هغه کې د هغه فرش د هغه د پاره د مزګزارو د پاره چې کوم انتظامات کول وی اغا یو خدا د جمعات آبادی ده دویما د جمعات آبادی چې ده هغه داره چې د جمعات حفاظت خیال و ساتلی شي دا غیر صفائی خیال و ساتلی شي او دریمه آبادی د جمعات چې ده د جمعات چې د کمی خبره د پاره جوړیږي نو هغه اعمال په هغه کې پیدا کول دیو الله عبادت کول او د الله د دین کار کول هغه کې دا خود مسلمان کار دی او دا د مسلمان پہچان هم دی لکه حدیث کې راځي چې کوم یو انسان تاسو جمعات ته پراتلو ویني چې د جمعات ته راځي ډیر دته د ایمان گواہی ورکړي ځکه دا نه ده د ایماندارۍ نښه ده چې د جمعات ته ډیر راځي بل نبی علیہ السلام چې کوم سړی سحر ماخم جمعات کې وی نو د الله تبارک وتعالى درجه اوچتای او بل بلا یو روایت کې راځي چې نبی علیہ السلام وای چې جمعه تراتلونګه بنده چې د الله ملما دی او میزبان باندې د لازم دی قربا باندې چې هغه د ملما اکرام وکي نو دې چې کله جمعه ترادي لري د الله ملما ای الله تعالی د جماعت په صفائی باندې په عبادت باندې نو اغلا د جنت زیر ورکا د جنت زیر ورکا نو الله وای د جماعت جوړول دا خود مؤمن مسلمان کار دی د مشرک کار نه دی مشرک دی نه جوړی مؤمن مسلمان دی جوړی بلدار چې کوم سړی جماعت جوړی نو دی خو په خپل د مصطابن په کار دی کنه دنه چې جماعت جوړی خپل جماعت نه راځي واقام الصلاه او قائم وی موز دا موس قائم اول دا د مسلمان پہچان دی په یو ګډه وړه معاشره کې چې پای کې د هر مذهب او د هر عقیده خلکو سي پای کې کله باندې ویل شي نو کوم کسان چې جمعه ته مسجد ته روان شي دا پته لګي چې دا په مسلمانانو نو چې کوم سره موز نه کوي نو لا سهم فی الاسلام لمن لا صلاه له چې موز نه کوي دا غاړو په اسلام کې څه نشته پہچانی نگی گی کنا نیسپا کی زکا نشتے و اقام صلاتا او قائم وی مزوات زکاتا ورکوی زکاتا جمعات پند کی وی پیسی پلانی دیرے ورکی خو زکات نو ورکی جمعات پند کی پیسی ورکول نفلی بادت تی او زکاتا وشر ورکول اغا پرز و واجب دی نو حسینا جی جمعات پند کی پیسی ورکی چه خلق و جبلانه که گاڑیر تا اونگه جمعات که او بیا فرض او واجب صدقه اغا نور که دا کار بانه که دا رده سڑی کار نده چه جمعات جوڑ که جمعات جوڑول دا آغا انسان کار ده چه آغا دا اللہ دا احکام و پابند وی که آغا مالی وی که آغا جانی وی و اقام صلاتا و آت زکاتا و قائم وی موزا او ورکوی زکات ولم یخشا الا الله او یره نگای بيد الله نه بلچانا اوس یره یو تبعیر را لکه تا یو ځړی پسې ګټر اواغستا گزار بګه اوګه نه دوو نو اغا ظاهری د ګټه د حقی گزار نو یری دا ګنا نه دی دا هو چې کلا حضرت موسی علیہ السلام دا هغه جادوګرو هغه د غیر سود لاټونه هغه جادو باندې ماران لړمانان جوړ کړل او جسابی نفسی خیبتن حضرت موسی علیہ السلام په خپل لکه یره چیدنو پټ کړل هغه نه پټ یره لکه رااله چې دا ماران لیدل چې دا ما پر را روان دي دا آغا تبایی یراو دی بانی او گنانگاری دو خونه کنا تا تبایی یرای یو دا سی یرا چه آغا تا ظاهری اسباب نوینه سخکاری گی نا اولو که دی یرا دا چه که دا کار می او کن نقصان برا تو رسی دا یرا بدیو اللہ نکه دا دو بل چانه کول دا یرا شرک دی دا منه که سوینم او گورم نا او کٹ برا بانی واوڑی دادی جلبوشو دادی جلبوشی دا یرا با دیو اللہ نکی بلو دا اسبابو نا آغا یرا خاند دا چه دا آغی دا وجه نا انسان دا اللہ حکم او دا اللہ پا دین بانی عمل پریدی آغا یرا خاند دا یرا برازی خدا آغی دا وجه نا تا دا اللہ حکم پریندی او که ده اللہ حکم دی ده غیر وجه پری خود نو بیا آغا یرا ام خانه دا نو ولم یخشا الا اللہ او یرا نکای بیدا اللہ نا دو بلچانا نو فاغسا اولائی کان نو امیدوار دی ده کسان مانا داشوا فاغسا اولائی کان نو امید دی ده کسانو ٹھیک دے خدا مانا رضی کا نا فاسان امید دے اولائی کا دا کسان ای اکونو من المحتدین دا چیوی دا ہدایت مندن کو نانو اللہ وی زمان امید دے کی رہی ہدایت مندن کی اللہ تو پتہ لا چسو کے ہدایت والا دی سوک ندی خدا کی دا سے دے مانا کے لوگوں نے دا سے لونه تاو راضی دازی چه فاسا اولائی کا نو امید دید دغی کسانو ای اکونو من المهتدین دا شوی دای دا سهیلار مندون کنا دا دی کسانو دا امید دا چه دی هدایت مندون کی ویره دی صفاتو والا دا خلق امیدوار دی دا اللہ دا طرف دی هدایت مندونو دی را بہتر ماندہ عبداللہ حضرت عبداللہ ابن عباس و ازما پلار مسلمانانو توی پا دی بانی تازو چی دنو غاور ای چی تازو حجرت کرده دی او پا پیغمبرو میمان را وڑه دی او تازو چی دنو جہاد کرده دی نو منگا مخصا کارو نا کو بیت اللہ عبادو حجیانو بانیو بس کو ستوان پی خوراو د بیت الله مونږه چې دنه صفائی کو نو مونږه مخه کارونه کو کنه مونږ هم څه دومره بد خلق نه یو اې د مونږه وای د خخه کارونه کو خدمت خلق وای مونږه هم تاسو وای په دې باندې غواره چې جمعات کې نه دی د قران درسونه کوي او دا کوي او دا کوي مونږه خدمت خلق کو مونږه دا کو دا کو دا کو الله رب العزت وای اجعلتم آیا اگر زوی تاسو سکایت الحاج او بس کول په حجانو باندې و عمارت المسجد الحرام او اباد ولاد مسجد حرام کمن یعنی چې څوک په دې حجانو بس کوي او د حجانو خدمت کوي او بیت الله آبادی نو دیتو دا آغا چا پشان گانه یو جسابه کمن پشان دا آغا چا آمنا باللہ چی ایمانی روڑ دی دا اللہ پا توحید بانی والیوم الاخری یو پرزی رستی بانی تو یر شاندار جمعات جوڑ که خو اکیده دا شرک دا اللہ و ایداغ جمعات بادون که تا دا مواحد سر برابره متبع د سنت او د شریعت سره برابر دی د دې د عمل خواصه محبا منصوره دی دوله دی الله یې قبلې نه وردا نو پدې ته هغه د موحد نه خسرې غنې چې د جمعه جوړ کړي دی د به خلکو باندې او بس کوي او خیراتونه کوي پدې وجه دې د موحدینو نه خګړې دا خاطر جمع او ساده وجاهد فی سبیل اللہ او چې جهاد کړی د الله په لار کې نو دی وی ول خنه دینو الله وی لا یستونا ندی برابر کته وای چې نه د جمعه جوړونګره د موحد نه خوي د جمعه جوړګړی دی خخه کارونه کوي د خګړې کارونه کوي نو الله وای برابر ندی کستا پنیز برابری کنا نو برابر ندی عند الله پنیز دا اللہ تعالی اغا خوار غریب موحد مومن مسلمان اغر دغ سرمایه دار جاگیردار جمعات عبادون کی ندیر بہتر دیو دیر خده جمعات جو کڑے جمعات جو کڑے یو ایبت آباد کی یو کس دا سی یا اداره که دایست خبر را لما و تاوی مکو دا کار تا دا شریعت نا خلاف دی اگر دا سکر ما تایی ما حج را تون ساو چیه را زخص را دی ما تاوی ما حج کرده دی ما حج شابا سی تو ما چی دا حج نراد لی ما یجی سی با تالی ما یو خد در کرده و می دا سخده ما یې خط ګره ته دا لیکلو چې دا پروانه د خوای دره پراله دا جزه په اسکری د لړ شي د هر ناروا کوي خیر دې ما پي نما ته وستا ما غټی کړي ما استاد ما غوت اول ججمنت کوم چې څنګه چل دي چې ما غوستا ټیک دي که خراب دي زما ما زما ټیک دي زده کدا څه خبرې کوم خمایدار ته وا سه پروانه د ملو شی و نیو نه مای کدازی و پروانه دا ملوشوی چه حجی سیف گلی دا لارشی نو خیر دې بیا چې ار وانه کین نو کین دې دو مافي نو بیا خیر دې مې دا غلطی ته کول اوس چې سکے وینا دا چې قراته نه دې ملاو شي وي نو مې دا ګناست دا حج نه مخکم ګنا او دا اوسم ګنا دې مې دا اوسم ګنا دې اما ته چې بیت الله ته لاړې نو ته د خدای مخ ته ولاړې دا وی خدای غشتو ګناو نه را د ماب کا بیا بچیدن نو خیال ساتم نو مې ته چرالې دې دې یو وعده دې خدای سره کړې دا نو مونې منافقم شوي ویر جی بس کمې خو ارچا کی نو مې دا حج دې را د سره را مخامخ کو چې ته ما ته وای چې ګینې را تم ما تا لکا دا وای چې دا کار مکوا نو دا تگی نی پویگی زنو پویگی ما حج کرده ده نو مای پا حج کلو بانی تو زمان زن خواسته پده بانی مای نبا که دا کار وی دا دلتی آوازی ده ما آوزیم یوادی چه زر توام دا کار ناروائی دا نور خلق پی نپویگی بیال دی نور کسانو آغای زمان ملگرتی آو کلا وی دا وی دی چگو ای سیدا مونگا خوی پوی دو نخو چی ده وشی ناروائی ناروائی مکوا اس سرکاری ونی زایو هغه کې هغه سره د داونه کې سب فنکشن ونی جوړو هغه کې سبل بل سکول مې نه وایي دا کار نو دوی وزر ده داسي کی اته زمو یا ما سب سے پکا مسلمان ہوں میں نے حج کیا ہے کاکا وقل کرو میں نے حج کیا ہے حدا اللہ رب العزت و الا یستون عند اللہ نری برابر پنیز د اللہ تعالی والله لا يهدي القوم الظالمين او الله توفيق نور کوي قوم ظالمانو ته ظالم دي په ما زوږی چې دنو نشه ناستوي د بی دیني او دین خلاف نفرت دته الله توفيق نور کوي الله رب العزت وای کوم خلک چې الله ته غوړه دي خوخ دي هغه جدا دي الذين امنوا اكسان چې ایمانی راوړلې خلکو دې خلکو کې چې سره د شرک د بیت الله آباده او خدمت کې دې ګړې لوي فرق دی هغه دا خلک د الله په نیل ډیر اسبل سابلین دي دا مشرکان او چې کوم ایمان والا خلک دې هغه الله څخه د لوی درجه خوندان دي الذين امنوا اكسان چې ایمان راړو وهاجروا او جهاد وکړو وهاجروا او کډه وکړه کډوال شو ملک پر خود د الله دین لپاره وجادوا او جهاد وکړو فی سبیل الله په لار د الله کې الله رب العزت وایي داخل چی دی ایمان راړو کډوال شو د لار دین د پاره او جهاد وک میدان تر اوتل به اموالهم پلګولو د مالونو خپلو والبسهم او پکړولو د خپلو ځانونو خپل مال او جان استعمالی د لار دین د پاره الله وای اعظم درجه عند الله دیر لوی دی پا درجه کی دا اللہ پا نیز اللہ سخه دمرا اوچت لوی مقام او د دل پارا بر دسترگو از غی چه چر دا و دا بدخ کاری نو بس مومن مسلمان و دا بدخ کاری چه تا صحیح مسلمان پا نظر را غی غی دسترگو از غی ری او اللہ وی آزمو درجتن عند اللہ دا ډیر لوی دی په درجه کې په نیز د الله تعالی و اولائک هم الفائزون او دا کسان دی دی بره مندون کی دی دی زنداباد زنداباد خلکم دا دی چه دی له الله تعالی د آخرت اغا امیشه د خوشحالو والا جوند ورگی نو اولائک هم الفائزون او دا کسان خاص دی دی زنده باد دا غا زنده باد خلق دی دا زنده باد دی دا کامیاب او مراد ته رسیدونکي خلق دادي. الله وته زنده آباد کامیاب وای او دیو در دنیا ناکار خلق وای. یبشرهم ربهم برحمت منو طول التعنی ورگه پیغورون ورگه سد دنیا د بدنامی چی کم نم دی نغور پس لگه او الله سو یبشرهم ربهم زیر ورکوی دی دارب دی برحمت منو برحمت سراد در بخپلنا ورزواننا او در زامنتی اخپلی چه اللہ ویزت رضایم دی خلکون اللہ ویزت رضایم ورزواننا او در زامنتی اخپلی و جنلاتین او دداس باغنو لهم فی آنغیم مقیم چه دیل با پاغی که نعمتونا همیشه وی داخل چی دی. فرق او خو کنا دا مشرک او دا مومن میسکی. مومن مواحد دا اللہ پنی سنگا دی مشرک سنگا دی. اللہ اپر کو خو خالدین فی آبدا همیشه با اسی دنکی وی پاگی که همیشه اکی ریٹارمنٹ نشتے اگه که بیا مرگ نرازی. دا آغی نعمتونو دا خوشالو پناکی دلو ختمی دل نشتے. خالدین فی آبدا همیشه با اسی دنکی وی پاگی که همیشه ان اللہ یکیننا اللہ تعالی عنده داغسها اجر العظیم اجر لوی دے اللہ سخا دیر لوی اجر دے. یعنی دا آغی اجر مونگتا پتا نشتے. نبی علیہ السلام وی داسی داسی چی نبی علیہ السلام وی اللہ وی چی عداوتو لعباد یصالحینا ما د خپل صالحانو بندگانو د پاره تیار کړی دي. ما آغسو لا عین رات چې هغه نه لاسترګو لیدلې دي چې هغه نه لاسترګو لیدلې دي او نه ولا اذن سمعات او نه هغه غوږونو اورېدلې دي ولا خطر او نه اغه تیر شوی دی دا غیب مبارک خیال او گمان فی قلب بشرین دی او انسان په زړه کې نه دا اغه خیال دی انسان لګی تیر شوی دی. دا نعمتونه الله تعالی تیار کړی دی د خپل لپاره د خپلو صالحانو بندګانو. څنګه دی الله وای داسی که نستا سرگو لیدلی دی او نده غوگونو او ریدلی دی او نده پزین کی ترشیوی دی. ان اللہ غندهو اجر عظیم. اوس تقابل راغی دا مشرک او دا مومن مواحد میسکی. مشرک دعوی که جیز جمعات جوڑو ما بیت اللہ جوڑ کرده زپا جانو بانی و بس کوما زدہ کوم زدہ جانو خدمت کوم او دے پلا مومن مواحد مسلمان دے. اوز پا سکے اللہ وی خیال ساتی خیال ساتی. کافر کدی پلار شو کافر کدی رور شو کدی رشتدار شو یا ساتا چھ کافر دے او دے چھ دے نو اغا کبر دا ترجیح ورکی پا ایمان بانے دسر و تعلق نساتے دسر و دوستی نساتے. بس دنا و نخلعو و نترکو من یبجرک چه اللہ استانا پرمان دے زمان سر عرص ختم عرص ختم. یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تتخذو آباکم من سیب لاران اخپلو و اخوانکم اولون اخپلو اولیاء دوستان ان استحب الكبرا کچری اغی ترجی ورکی کبر دا کاغی ورکوی کبر علی الایمان پا ایمان بانی پلار دے دے خو کفر دا ترجیح پہ ایمان ورکی، رور دے دے کفر دا ترجیح ورکی پہ ایمان بانے، زیر دے کفر دا ترجیح ورکی پہ ایمان بانے، خبر ختم دا. وانشی دا خانان و ملنگان و سرکلی چرت عزیز خان چرت ملنگ عبدالرحمن وستا لاردہ و زمان لاردہ، خبر ختم شوا. صحابی دے پا غزوِ بدر کے پلار نیو دلے ترس کڑے دے اغور پسی بیا لگے دلے، بیا دے ترس کڑے دے بیا لگے دلے، بی منہ نشوی چراتاو شوار پسی او سٹی والاو او ساری آغا دے ٹوپونے والتا ندی دے پرتاوا. دا ایمانو کا نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تا زیوائی بابا غزوِ بدر کے ته یو زل دو زل زما مخیل راغلی وی که ما در بانی غزار کنو ما غزار کولشو خو ما احیا اکلاوی واو رضویا پا آغا ذات می دی کسم وی که زما روح دا آغا پا قبضه کده که زما مخیل راغلی وی نما پا دی تور بانی ستا سر سر تانی نجدا کرو. اگه دا سی ایمان رو رو خان امونگا خلوازا کنو اگه پسی خبری کنو اغی دا سی ایمان راوڑو او بیا لگا نو بیا اغی خلقو پسی خبری کوا. اللہ رب العزت وائی چه کدی کفر لا پا ایمان ترجیح ورکی نو بیا بو سر تعلق نساتی. ومن یتولهم منکم او آغا سوکا چه دوستی کئی دا اغی سرا دا تاسو نا فولائکا هم الظالمون نو دا کسان دی ظالمان دی. کم زیادی خبر بودلا چه پلار دیوی او رور دیوی آکو پر لپ ایمان ترجیح ورکی او تعلق وزر ساتی نو اللہ وی ظالمی، چه پلار او رور دینی او آغا بی آکو پر لپ ایمان او پدین ترجیح ورکی او تعلق وزر، نو بیا سو چل دی بیا خیر دی. فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ نو دا کسان دای دی ظالمان، اللہ وی دا ظالمان دی. اللہ دی زمنگ دا زلو دا دروازی او دا پردی کلاو کی او دی که دی اللہ دی خپل کتاب دا خپل پیغمبر دا سنت و دا شریعت دا حقیقت راولی. اللہ دی زمنگ دا لسترگی کلاو کی او اللہ دی منگ طولو دا رنا دا قرآن و سنت نصیب کی.